Book 2 19 19 في المطبخ на кухне عندك مطبخ جديد у тебя новая кухня ماذا تريد ان تطبخ اليوم Что ты собираешься готовить сегодня? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز? Ты готовишь на электричной или на газовой плите? هل أقطع البصل? Мне порезать цибулю. هل أقشر البطاطس? Мне постругать бульбу. هل أغسل الخس? Мне помыть салату. أين الكبايات? Где шклянки? أين الصحون? Где посуд? أين الملاعق والسكاكين? Где столовые приборы? عندك فتاحة علب? У тебя есть консервовый нож? عندك فتاحة قناني؟ У тебя есть открывалка для бутылек? عندك مفتاح للفلين؟ У тебя есть штопор? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Ты варишь суп у этой кастрюли? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Ты смажешь рыбу на этой пательне? أتشوي الخضار على هذه الشواية? Ты смажешь городнину на этой решётце? أنا أجهز طاولة السفرة. Я накрыю на стол. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Вось ножи, видельцы. И лыжки. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Вось шклянки, талерки и серветки.